3 minuty po 5. Wielcy ludzie nie rodzą się wielkimi, tylko się nimi stają. Pytałem, z którego filmu pochodzi ten cytat. Pan Piotr napisał, że to z Ojca Chrzestnego. No i oczywiście, dziś mija 51 lat od premiery dla pana Piotra. Książka na dzień dobry, a temat filmowych bohaterów rozwinął też po 6. Karol Glac i Radosław Nałęcz. Słuchając Trójki, będzie okazja w jakimś stopniu spotkać się chociażby z Terminatorem, Hannibalem Lecterem, czy też Darthem Vaderem. To od 6.00 w porze na Trójkę. Tymczasem jakby z taksówkarza Trójka budzi, you talking to me? Oczywiście, koma, pasażer. Jedziemy w stronę 6.00. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Zostaw po drodze niepotrzebny krzyż miłości, nadziei, naładuj w kieszenie i chleb. Potem idź gdzie chcesz, aż najmniejsza wdruk dotknie twoich stóp. Wtedy stań na najwyższej z gór i połknij wiatr, byś wykrzyczeć mu. Ja rozdasz najcieplejszy szept, gdy przewędrujesz każdy mały sens, pomyślisz, że tak, że wypełnił się czas. Ostatnia z dróg, szuka twoich stóp. Teraz stań na najwyższej z gór i połknij wiatr, byś wykrzyczeć mu. Ja tak.

Panem przez 5-6 w centrum i na wschodzie do 7 we Wrocławiu. No, poranne wątpliwości, teraz takie klasyczne. W co się ubrać? No to trójka pomaga podjąć właściwą decyzję. Po prostu, proszę Państwa, glamour. Mark Bolan pewnie sugerowałby jakieś futerko. Jeden z symboli glam rocka teraz w trójce. T-Rex. You gotta hope, yeah. Tak, dokładnie, nie mylicie się państwo. To Trójka budzi. 20 minut po piątej. Brodka Monika z listy Trójki za moment. Ostatnio to było miejsce 15. Katie też jest na liście i też będzie na koncertach. Katie Melua, Trójka poleca. Trójka patronem trzech koncertów: Warszawa, Gdynia, Wrocław. Piątek po 19 na liście zaczniemy rozdawać bilety. I ciekawe, czy Monika na przykład przeskoczy Katie, bo Katie ostatnio na 11. Warto w wolnej chwili zajrzeć na stronę Trójki i po prostu zdecydować, co będzie grane w piątek wieczorem. Thank you. 29 minut po 5, trójka budzi, pobudza i są efekty, cytuję. Witam, dzień dobry, dziękuję za prognozę pogody. Szykując się do pracy, bardzo ważne, no bo jak się ubrać? Fajna muzyka, pozdrawiam serdecznie z Leszna, Ola. Dajemy tutaj i fajną muzykę, i też wszelkiego rodzaju niezbędne poranne informacje. Przed momentem, a propos fajnej muzyki, David Byrne na czele grupy Talking Heads, artysta nominowany w tym roku do Oscara. Statuetki nie dostał, ale ma już jedną za muzykę do Ostatniego Cesarza. A ten utwór też kojarzy się z filmem z Wall Street, wtedy to na ekranie Charlie i Martin Sheenowie oraz fenomenalny Michael Douglas. Czarny charakter. A więcej o czarnych charakterach na pewno w trójce po szóstej. Tymczasem na dzień dobry, no niech tak będzie. To co najlepsze, 19 lat temu został wybrany w Polsce wokalistą roku. Marcin Rozynek. Czasami myślę, że dni płyną bez powodu, byle gdzie. Czas jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch, każdy ruch. Jednak gdy budzę się, znów siedzę w kinie, wiem już, że najlepsze wciąż musi przyjść. a telefon dzwoni. Dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście. Komplement teraz na dzień dobry to Bella, Bella, wokalistka grupy Sorry Boys. Trójka budzi, stosując również Rozanę. Dziś mija 8 lat od śmierci Mike'a Porcaro, basisty grupy Toto. Później kolejne żeńskie imię, bo rano z trójką, gdy trójka budzi, płeć piękna, jeszcze piękniejsza, bo uśmiechnięta. Do 6:23 minuty. Oh, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pytanie, może ktoś wie, bo to pytanie wisi ponad 40 lat. Co się stało z Magdą K? Jeżeli macie państwo jakieś przecieki, sugestie, poszlaki, przeczucia i humor przede wszystkim, proszę pisać michał.żołądkowski@polskieradio.pl. 14 minut do 6, a co się stało 48 lat temu, 15 marca? Między innymi urodził się on, współzałożyciel, jeden z głosów Black Eyed Peas, Will I Am. No i kolejne zajmujące, ważkie pytanie, w zasadzie kluczowe. Where's the love?

Się coraz bardziej. Słońce wschodzi, trójka budzi i gra. 6 minut do 6:00. O 6:00 punktualnie serwis trójki, a później system dwójkowy prowadzenia, tak można powiedzieć. Karol Gnat, Radosław Nałęcz, no i filmowe czarne charaktery. Może zakradnie się też szpieg z krainy deszczowców, Kramba. Na pewno będzie Darth Vader. Szczerze mówiąc, czarno to widzę. Aż oddech cięższy. Panowie rozwiną skrzydła po 6:00, serwując dawkę zdrowego dystansu. Tymczasem, skoro Vader, Gwiezdne Wojny, a ja zawsze byłem fanem Hana Solo, to tym sokołem Millennium w Nadświetną i do domu. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski, dziękujemy. Niech moc będzie z Państwem. program Trzeci Polskiego Radia. Zrób coś, też i ty, ta rock'n'rolla.